दी, छलके वो खुल के सनसनाती सनन सनन। और वो है जीन सा खामोशियों की एक तरंग, ये तरंग रिश्ता ये कैसा चलती रेत पाओ का, रिश्ता ये कैसा चलने धूप जाओ का। बोलो छोड़ दे, वो रात की चुप्पी में शोर नट खट छोड़ दे, मुट्ठियों में बादलों को लेके वो निचोड़ दे, वो रात की चुप्पी में शोर नट खट छोड़ दे। बेबाक है बिंदास है उसे जिंदगी की प्यास है, पास है पर दूरियां मखमली मजबूरियां हैं। Hey, hey, hey.